رحمت کی نگاہ دوڑاتا ہے، دیکھ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے دو لوگوں کے، ایک مشرک اور دوسرا دل میں کینہ پرور، کینہ رکھنے والا دوسرے کے بارے میں۔ دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک مشرک اور دوسرا دل میں کینہ رکھنے والا، ان کی مغفرت نہیں ہوتی، باقی تمام مخلوق کی مغفرت ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ روایت جس کو علامہ ناصر البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ ٹھیک، اس روایت سے اس رات کی مطلب 15 شعبان کی فضیلت تو ثابت ہوتی ہے لیکن اس کو منانا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے جنگ بدر لڑی اور اس میں فتح یاب ہوئے، جس کو اللہ نے یوم الفرقان کہا، اس دن کفر و ایمان کا فرق ہوا، یوم الفرقان ہوا، آپ سب نے جنگ لڑی، لیکن اس دن کو کیا منایا جا سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے گئے، مشرکین نے آپ کو روکا، وہاں آپ کو صلح کرنا پڑی، اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں سکا ان فتحنا لک فتح مبینہ، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دی، تو صلح حدیبیہ ہوئی جس کو قرآن نے کہا کھلی کامیابی، لیکن منایا نہیں جا سکتا اس کو، وہ ہوئی۔ اب منائیں گے کیا ہم؟ حدیبیہ ہوئی تو ہم اس کو ہر سال منائیں گے کہ یہ ہوا تھا اور اللہ نے قرآن میں کہا کھلی کامیابی ہے، یوم الفرقان کہا اس کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ سمجھ رہے، کام ہوا، فتح مکہ ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ اور مسلمان غلبہ پا گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پورے جزیرہ عرب میں مشرکین کو رسوا کیا، اللہ ایمان والوں کے ذریعے نا ہوا، لیکن اب فتح مکہ منائیں گے کہ ہم لوگ کہ نہیں، فتح مکہ ہوا تو منایا جائے؟ ہونا، کسی چیز کی فضیلت ہونے سے اس چیز کا منانا ثابت نہیں ہوتا۔ جیسے کہ 10 دنوں کی فضیلت جو ذوالحجہ کے ہے، فضیلت ہے، لیکن آپ کیا 10 دن تہوار منائیں گے آپ اس کا؟ راتوں کے اندر رمضان کی راتوں کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو منانا بھی ہے، لیکن یاد رکھیے یہاں قرآن نے کہا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہے نا، بتایا، اور رسول اللہ نے کر کے بتایا کہ منانا بھی ہے۔ تو جس چیز کو اللہ کی کتاب حکم دے اور اس پر ہم خالص نیت سے رسول کے طریقے پہ عمل کریں تو تب وہ کام باعث اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی یہاں ناصر البانی رحمہ اللہ نے جس کو حسن قرار دیا، اس سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ تو نہیں نکلتا ہے نقطہ کہ ہم اس کو منائیں۔ کسی چیز کی فضیلت ہونا ایک الگ چیز ہے، کسی چیز کو منانا ایک الگ عمل ہے۔ فضیلت ہو سکتی ہے، منانا نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے۔ اب آئیے، کیا صرف 15 شعبانی خاص ہے؟ تو 15 شعبان اس مسئلے میں خاص نہیں ہے، چونکہ اس سے بھی افضل راتیں چل رہی ہیں اور ہر رات اس سے افضل ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آئیے میں ایک روایت سناتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ، آپ فرماتے ہیں ہر رات، ویسے یہ بات ہم صرف رمضان میں سنتے ہیں لیکن یہ حدیث جو ہے عام ہے، ہر رات اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر آتا ہے، پہلے آسمان پر آتا ہے، ٹھیک، ہر رات، اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی محتاجی پوری کرنا بیٹھا ہوں۔ اور اللہ ہر رات یہ کرتا ہے، رات کے آخری تیسرے پہر، جس کو تہجد بولتے ہیں نا، سحر کا آخری وقت جو ہوتا ہے وہ تہجد کا آخری وقت ہے، تب اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ آتا ہے ہماری، اور ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے جب ہم سوتے رہتے ہیں، یہ اللہ کے کچھ بندے جاگ کر تب اللہ سے مانگتے بھی ہیں، اس وقت مانگنا چاہیے کہ ندا آواز، اللہ آواز لگا رہا ہے، کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی جو حاجت چاہتا ہے مجھ سے پوری کروا اور میں کرنے کو بیٹھا۔ تو یہ تو ہر رات ہوتا ہے، تو 15 شعبان کیا خاص ہے پھر؟ ہر رات یہ ہوتا ہے، ہر رات ہو رہی ہے یہ چیز، ہر رات اللہ رب العزت توبہ اور مغفرت کرنے والوں کو 15 شعبان سے زیادہ فضیلت دے رہا ہے۔ اس رات تو سب کو اللہ معاف کر رہا ہے، لیکن یہاں تو ہر شخص اپنے لیے معافی مانگ سکتا ہے، ہر شخص ہر رات مانگ سکتا ہے، کوئی رمضان بھی خاص نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے شعبان بھی خاص نہیں، نہ 15 شعبان خاص۔ تو پھر اتنی فضیلت بیان کر کے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنی فضیلت کہ ایک صاحب تو اس حد تک پہنچ گئے کہ کہا شب قدر سے زیادہ اس کی فضیلت ہے، اس لیے کہ شب قدر کو تو تلاش کرنا پڑتا ہے، یہ تو پہلے سے معلوم ہے کب ہے، تو لہٰذا اس میں تو زیادہ ہو جانا ایگزیکٹلی معلوم آپ کو 15th کب ہے، وہاں تو 21, 23, 25 ڈھونڈو، 27, 29 یہاں تو پتہ ہے۔ یاد رکھیے ہم نے ان ڈپلیکیٹ راتوں کو منا کر حقیقی رات ہم بھول گئے۔ بہت سے لوگ بولتے تھے وہ کتنی بد زبانی کر رہے ہیں، شب برات کو ڈپلیکیٹ کر رہے ہیں، یاد رکھیے میرے بھائی، اگر کوئی